Ela gözlerini sevdiğim Dilber, gözler cemalini görmeye geldim. Gözler cemalini görmeye geldim. Bu sellerin derde derman dediler. Bu sellerin derde derman dediler. Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim. Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim. Senin aşıkların gülmez dediler. Senin aşıkların gülmez dediler. Ağlayıp yaşını silmez dediler. Ağlayıp yaşını silmez dediler. Seni saran yiğit ölmez dediler. Seni saran yiğit ölmez dediler. Gerçek mi cananım sarmaya geldim. Gerçek mi cananım sarmaya geldim.